عبادک و بلادک و بہائمک. اے اللہ رحم فرما تو اپنے بندوں پر, چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, اور رحم فرما تو اپنے شہروں پر, اور رحم فرما تو اپنے جانوروں پر. تو رحمت کی دعا تو شہر کے لیے بھی, رحمت کی دعا تو مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی, رحمت کی دعا تو چوپایوں کے لیے بھی. لہذا رحمت کی دعا جب چوپایوں کے لیے بھی ہے, مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے بھی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت رہے گی؟ رحمت سے اونچی کسی چیز کی دعا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, اس لیے کہ ممانعت کی گئی ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو وہ انداز مت اختیار کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے وقت یہ حقیقت مد نظر رکھو کہ رحمت سے بالا تر کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کرو. رحمت تو عام ہے, جانوروں کے حق میں بھی رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص, کوئی تخصیص نہیں. یہ چوتھی دلیل. پھر اگر صلات کا ترجمہ رحمت نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا وہی ہے جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے ہیں, ابو العالیہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہ صلات اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف اگر صلات کی نسبت کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہا صلات اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ, کہ اگر صلات کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملائکہ کی مجلس میں. کیا مطلب ہوا صلات کا؟ امام بخاری نے ابو العالیہ کا قول جو نقل کیا ہے اس قول کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر صلات کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائکہ کی مجلس میں. صلات اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ, یہ مطلب ہوا صلات کا. اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ صلات کا مطلب ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, آپ کے ذکر کی بلندی, آپ کی قربت, آپ کی منزلت, آپ کے مرتبے کو بڑھانا, اور آپ کی تکریم اور تشریف کا ارادہ کرنا, یہ مطلب ہے صلات کا. صلات کا مطلب ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریف, آپ کا رفع ذکر, آپ کے لیے اس زیادہ قربت و منزلت, اور آپ کے لیے ارادے تشریف و تکریم. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا. اب ترجمہ کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے ملائکہ کی مجلس میں, آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے, اور آپ کی تکریم, آپ کی توقیر, آپ کی عزت کے بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے, اور آپ کی قربت اور منزلت کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. یہ مطلب ہوا صلات کا. اس لیے کہ صلات کا ترجمہ رحمت نہیں ہو سکتا. صلات کا وہ ترجمہ ہے صحیح جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح میں لائے ہیں ابو العالیہ کا قول نقل کرتے ہوئے. پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے, توصیف کرتا ہے ملائکہ کی مجلس میں, اور ارادہ کرتا ہے آپ کی تشریف اور تکریم کا, اور آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے, اور آپ کی قربت اور منزلت اور مرتبے کو بڑھاتا ہے. اتنا ترجمہ ہوا صلات کا. اسے ایک جملے میں یوں یاد رکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کا رفع ذکر، آپ کے لیے ارادہ تشریف و تکریم، آپ کے لیے اس زیادہ قرب و منزلت، لفظ ایک ہے، ترجمہ اردو میں اتنا زیادہ ہے. یہ ہے صلاۃ کا حقیقی معنی. صلاۃ کا وہ مطلب یعنی رحمت کا، یہ درست نہیں ہے. اب ملائکہ کی طرف اگر صلاۃ کی نسبت ہو جائے تو کیا مطلب؟ کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی چیز کی درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کر ہماری مجلس میں، آپ کے مرتبے کو بڑھا وغیرہ. اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. کس چیز کی؟ کہ اے اللہ تو ملائکہ کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کر، آپ کے ذکر کو بلند کر اور آپ کی تشریف اور تکریم کا ارادہ فرما اور آپ کی قربت و منزلت کو بڑھا. اتنا لمبا ترجمہ ہوگا اس آیت کریمہ کا. لہذا اللہم صلی کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے اللہ تو تعریف اور توصیف کر ملائکہ کی مجلس میں اور تقریب اور تشریف کا ارادہ فرما، رفع ذکر فرما، قربت اور منزلت کو بڑھا علی محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گفتگو ہوئی صلی کے اوپر، کل انشاءاللہ علی محمد کے اوپر گفتگو. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ هو افصح بمقاله هو اکمل بنواله هو اعظم بجلاله هو افقد بمثاله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد هو امجد هو احمد هو مرشد هو ارشد بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله ورفیع اپنے خصال میں لا بکماله کشف الدجا بجماله وہی ارفع الدرجات بھی وہی اکمل البرکات بھی وہی جامع الحسنات بھی وہ فدا بھی عاشق ذات بھی بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله ہے انہی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں ہے انہی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں وہ یگانا آن میں شان میں وہ گئے فلک پر کان میں بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله یہ جو قصر سبز رواق ہے یہ جو چرخ ہفت طباق ہے یہ جو قصر سبز رواق ہے یہ جو چرخ ہفت طباق ہے یہ انہی کے قصر کا طاق ہے یہ انہی کے زیر براق ہے بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله وہ ورائے ہفت فلک گئے کہ جہاں نبی نہ ملک گئے وہ ورائے ہفت فلک گئے، کہ جہاں نبی نہ ملک گئے وہ مقام قرب تلک گئے، جو نہات نور جھلک گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، انہیں مولا اپنا خدا ملا، انہیں مرتبہ بڑا ملا، انہیں مولا اپنا خدا ملا، انہیں مرتبہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار ناموں میں سے لفظ اللہ اس میں ذات ہے، اس کا ذاتی نام ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ناموں میں سے لفظ محمد اور احمد آپ کے ذاتی نام ہے. جس طرح لفظ اللہ میں ایک حرف لام مشدد ہے، تشدید اس پر اللہ، اسی طرح لفظ محمد میں بھی ایک حرف حرف میم مشدد ہے، محمد. اور جس طرح لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح لفظ محمد میں بھی نقطہ نہیں. اور جس طرح لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، اسی طرح گن لو محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں. اور اسی حقیقی مناسبت سے تنزل کے اعتبار سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب. حضرت ابو بکر صدیق، ان میں 12 حروف، عمر ابن خطاب 12 حروف، عثمان ابن عفان 12 حروف، علی ابن ابی طالب 12 حروف. اور جس طرح میم کا دائرہ گول ہے، مدور ہے، کائنات کے تمام دوائر میم کے مشابہ ہیں، گول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 9 ربیع الاول طلوع آفتاب سے پہلے ہوئی، اور اس وقت یہ آفتاب برج حمل میں تھا، 12 بروج ہے نا آسمان میں، جیسا کہ فلسفیوں نے کہا ہے. تو جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت یہ آفتاب برج حمل میں تھا، اور نجومیوں سے پوچھو تو بتائیں گے کہ برج حمل کا مزاج آتشی ہے، آتشی مزاج ہے برج حمل، اور اسی برج حمل سے تمام برجوں کی ابتدا ہوتی ہے. اور آفتاب جب اس برج میں پہنچتا ہے تو موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے. اب میم کو دیکھو، لفظ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرف اول میم اس کا مزاج بھی آتشی ہے, گویا برج حمل کا مزاج آتشی, اور محمد میں جو پہلا حرف ہے اس کا مزاج آتشی, گویا کہ اس حرف کو نسبت ہے برج حمل سے. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بہار آفرینش, آفتاب برج حمل میں پہنچے تو بہار کی ابتدا, اور میم بھی آتشی مزاج, گویا کہ آپ کی ولادت باس عادت بھی بہار آفرینش ٹھہری. آپ کی ذات سے کائنات میں بہار آ گئی, کفر و شرک کی تاریکیاں مٹ گئیں, توحید کے اجالے چاروں طرف پھیل گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مقام ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی حیات کی قسم نہیں کھائی ہے, لیکن قرآن پاک میں کئی جگہ وہ اپنے نبی کی مبارک زندگی کی قسم کھاتا ہے. لامرو کا انہم لفی سکرتہم یا مہون, آپ کی حیات باسعادت کی قسم, آپ کی مبارک زندگی کی قسم, یہ اپنے نشے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. پورے قرآن حکیم میں بہت سارے معزز نبیوں کا تذکرہ ہے, لیکن تمام نبیوں کو جب اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا ہے تو ان کے ناموں سے پہلے لفظیہ کو جوڑ دیا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت, آدم کو پکارا تو یا کے ساتھ, قیل یا نوح اہبط, نوح کو پکارا تو یا کے ساتھ, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, داؤد کو پکارا تو یا کے ساتھ, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یحییٰ کو پکارا تو یا کے ساتھ, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, زکریا کو پکارا تو یا کے ساتھ, یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی مطہرک, عیسیٰ کو پکارا تو یا کے ساتھ, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ کو پکارا تو لفظ یا کے ساتھ, وناديناه ان یا ابراہیم, ابراہیم خلیل اللہ کو پکارتا ہے تو نام کے ساتھ یا لفظ جوڑتا ہے. لیکن پورے قرآن حکیم میں دیکھ جاؤ, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا, تمام انبیاء کو نام لے کر پکارا لیکن اپنے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا. جہاں یا لگایا ہے وہاں صفت کا تذکرہ کیا ہے, اور عجیب بات ہے ڈائریکٹ یا صفت پر داخل نہیں, بیچ میں ایوہا کی فصل ہے, یا ایوہا المزمل, یا ایوہا المدثر, یا ایوہا النبی, جہاں بھی تذکرہ ہے خطاب کے ساتھ جہاں پکارا گیا ہے وہاں یا کے ساتھ صفت موجود ہے, اور صفت اور یا کے درمیان ایوہا کی فصل ہے, یا ایوہا المزمل, یا ایوہا المدثر, یا ایوہا النبی. یہ مرتبہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے. یہاں تک کہ جس شہر کی خاک نے آپ کے قدموں سے مس کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی کو وہ شہر اتنا محبوب ہے کہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں, درا حالے کہ آپ وہاں رہ رہے ہیں, جس شہر کی خاک نے آپ کے قدموں سے مس کیا, چھوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شہر اتنا محبوب کہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, درا حال ہے کہ آپ مقیم ہیں اس شہر میں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آپ کی بارگاہ میں کوئی اونچی آواز سے گفتگو کرے. حکم ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرو, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو, اونچا مت کرو. یہ آپ ہی کا مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر شریف سے نکلیں گے, جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے, انا اول من تنشق علیہ القبر من تنشق علیہ الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو اپنی قبر شریف سے باہر نکلیں گے, اور میدان محشر میں سب سے پہلے آپ ہی کو سفارش کا حق ملے گا, سفارش کا اذن ہوگا, سب سے پہلے آپ کو سفارش کی اجازت دی جائے گی. اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ آپ کو مقام محمود عطا ہوگا میدان محشر میں, اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر مقام وسیلہ عطا فرمائے گا جو جنت کا اعلیٰ درجہ ہے, اور یہ مقام آپ نہیں ہوگا. پورا قرآن حکیم آپ کی تعریف و توصیف سے بھرا پڑا ہے, ہر جگہ آپ کی تعریف کی گئی, ہر جگہ آپ کی توصیف کی گئی. کون ہے جو قرآن حکیم کی اس تعلیم کے اوپر عمل نہ کرے؟ اگر اس تعلیم کو کوئی نظر انداز کر دے تو اپنی ایمان کا خیر منائے, اپنے اسلام کا خیر منائے. ہمیں جیسا حکم دیا گیا ہے اور نبی کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے ہم اسی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. غور کیجئے تو جس طریقے سے لفظ اللہ میں تین حرف اصلی ہیں الف لام اور ہے, اسی طریقے سے لفظ محمد کے اندر بھی تین حرف اصلی ہیں, ہے میم دال. عجیب بات ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے کو رب العالمین کہتا ہے اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہتا ہے. قرآن شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین, آگے ارشاد کرتا ہے 17ویں پارے میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میں رب العالمین ہوں اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے. اپنے کو الرحمن الرحیم کہتا ہے, الرحمن الرحیم, تو اپنے نبی کو رؤوف الرحیم کہتا ہے. حسان ابن ثابت کا شعر ہے کہ وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. یہ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے, جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے کر دیتے اور ان سے اشعار سنا کرتے تھے, نعتی اشعار, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جن اشعار کے اندر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ممبر پر کھڑا کر کے اشعار سنا کرتے تھے, نعتی یا حمدی اشعار. انہی کا شعر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نام کو اپنے نام سے نکال لیا ہے, پھاڑا ہے تاکہ آپ کی تعظیم کرے. تو دیکھو کہ عرش والے کا نام محمود ہے اور نبی کا نام محمد ہے. محمود کے اندر بھی تین حرف اصلی ہے, میم دال اور محمد کے اندر بھی تین حرف اصلی ہیں میم دال. تو عرش والا محمود اور فرش والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی تعظیم اور تکریم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آئے گا. یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے, بخاری شریف کی ایک روایت کو پیش نظر رکھ کر کے کہا ہے کہ صحابہ کرام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ام المومنین بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا پڑھا ہے, پڑھتے ہیں. کہا کہ کان خلقہ القرآن, آپ مجسم قرآن تھے. وہ قرآن ما بین دفتین ہے, اور چلتا پھرتا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, وہاں آیات ہیں اور یہاں ان آیات کی تفسیر. کان خلقہ القرآن, قرآن آپ کا اخلاق. تو میں نے صحیح کہا کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک ہر آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جلوگر ہے, آپ کی ذات جلوگر ہے. اس لیے کہ آپ نے ہر ہر آیت کی تفسیر کر کے بتایا اس آیت کا یہ مطلب ہوتا ہے, اس آیت پر اس طرح عمل کیا جائے, اس آیت کا یہ مفہوم ہوتا ہے, اس آیت پر اس طرح عمل کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ دو ہی چیزوں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں, اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اللہ کی کتاب تھیری ہے اور میں نے پریکٹس کر کے بتا دیا, لہذا تھیری اور پریکٹس دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ تھیری بغیر پریکٹس کے اور پریکٹس بغیر تھیری کے بیکار ہے. جس طرح علم عمل کے بغیر بیکار اور عمل علم کے بغیر بیکار ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ تعریفانہ جملے تھے اور توصیفانہ باتیں تھیں. کل سے انشاءاللہ لفظ محمد پر گفتگو شروع ہوگی. اللہم صل علی محمد, درود شریف پر سے پڑھ لیجئے, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیمی کا پہلا لفظ اللہم ہے جس پر گفتگو ہو چکی ہے. دوسرا لفظ صلی, اس پر بھی ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں. تیسرا لفظ ہے اللہ. یہ 17 حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے جس کا ترجمہ اردو میں پر ہوتا ہے اور انگریزی میں آن یا ایٹ. چوتھا لفظ درود شریف کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی. بخاری اور مسلم میں ایک روایت یوں ہے, وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد انا احمد انا الماہی